Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet, herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da Libero'dayız. Yine bir canlı yayındayız. İyi gidiyoruz bu arada İsmail. İyi, buralardayım. Evet, bir çiş mesain bayağı bizi rahatlattı nihayetinde. Doping kontrol görevinden bahsediyoruz. Bunu da söyleyelim. Volkan var, İsmail var, ben merhabalar. Varım. Takım tam kadro ve konuğumuz var. Yani yuvarlak masa... Şövalyeleri gibi izliyorsun. Murat Meriç bizimle. Evet. Şarkılarından topladığı, Türkiye'den topladığı, Türkçe şarkılarından tanıdığımız ta kaçlara kadar Murat? Çok. Kaçlara kadar yani derken geriye plan, doğru en eski planı. 1960'lar mecburen 45'lik toplayıcısıyım ben çünkü. Taş plak işine girmiyorum. Eğer ona girsem 1920'lere 30'lara kadar inmek gerekiyor ama 45'lik olduğu için işte Türkiye'de basılan ilk 45'liklerden bir kısım var elimde. Dolayısıyla 1950'lerin sonu, 60'ların başı diyebiliriz. Bir müzik avcısı ve toplayıcısı olarak Murat Meriç. Avcı müzik, güzelmiş, evet. Müzik yazarı, pop müzik yazarı, Pop Dedik kitabının da yazarı Murat Meriç bizimle. Ve tabii ki konumuz futbol müzikleri olacak. Murat'ın plaklarının arasından çıkardığımız futbol türkülerini, şarkıları. 45'likleri arasından. diyelim. Evet Murat, senin futbolla olan müthiş ilişkili biliyoruz tabii. Evet, yani 11 kişiyle oynanıyor. iki takım halinde ve gol atılınca kazanmış sayılıyor karşı takım. Güzel. İşte her şey böyle başladı. Bir ilişkim her var. Her şey böyle başladı. Basit olan en doğru olan. Evet. Ama neyse ki müzik merakın bizim alanımıza da girmiş ki evet. Senin gibi bu hadiseyi böyle tutkuyla yapan bir müzik yazarından kapısını çaldığımız zaman müzik yazarının hadi abi futbolla ilgili müziklerle ilgili bir şey yapalım dediğimizde hiç fena olmayan bir listeyle karşı karşıya kaldık. Birinci Libero döneminden de aslında plaklar üzerinden böyle programımız vardı. İki program yapmış, onu da almış olalım. Ercan'la Gökhan'ı plaklar arasında diye. Vakti zamanın plak programı Açık Radyo'da. Onlarla böyle program yapmıştık. Şimdi 45'likler üzerinden Murat Meriç'le yapacağız. Evet. İlk şarkımızla başlayalım. Çok çalacağız onun için. Evet evet. ilk şarkımızla başlayacağız. Ama Murat'ın futbol plakları hikayesini nasıl uzatmaya çalışıyorum ama komik. Şimdi masadan birazcık bekleyin anonsu gelince geldi. Evet, o yüzden biz Murat Meriç'te kaldığımız yer. Murat, tamam, bence sen söylemeye başla. Ben anlatayım o zaman istersen. Bugün hani hangi takımlara dair müziklerden çalacağız? Evet, masamız da hazır. Ya bugün aslında büyük olarak takımlar hariç diğer takımları anacağız. Çünkü hani sadece plaklar hepimiz biliriz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için. Hatta Beşiktaş için az olmakla birlikte Beşiktaş için plaklar yapılmış ama onlar dışında kalan bir kısım takımlar için de plaklar yapılmış. Bir de takımlar dışı sadece futbolla alakalı bir kısım plaklar var Türkiye'de. Bunların bir kısmı politik hiciv plakları. Maç üzerinden gitmek çok güzel bir şey çünkü yol. Time ve dolayısıyla birçok insan futbol maçını tercih ediyor. Örneğin İktidar Spor Muhalefet Gücü maçı plağı vardır meşhur bir futbolla tane. Futbolla siyaseti karıştırıyor. Evet evet yani, futbolla siyaseti plağı karıştırır. Doğrudan iktidarla muhalefetin kapışmasını futbol üzerinden anlatır. Futbol, siyaset, sanat hep beraber olduk. Evet evet kesinlikle yani, hep beraber. Rakı spor, şarap spor maçı gibi İzmir'de bir ara yapılmıştı ya, ona benzedi. İlk şarkımız da zaten anladığım kadarıyla bir toplu şarkı diyelim aslında. Takım şarkısı değil. Takım şarkısı değil. İçinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray geçecek. Fakat galiba Türkiye'de yapılmış ilk futbol şarkısı. Bu Match Twist şarkının adı 1964 tarihi ve Alpay'ın bir plağının arka yüzünde karşımıza çıkıyor aslında. Bir Alpay plağı olmakla birlikte Alpay yok plağın içinde. Arkadaşlar o dönem Alpay'a eşlik eden ekibin bir plağı, bir şarkısı. Şanar Yurdatapan işi çünkü Şanar arkadaşların basçısı. Arkadaşlarda bir önemli isim daha var. Birçok önemli isim var ama birisini özellikle altını çizmek gerekiyor. Durul Gence. Davulu o çalıyor. Ve Durul Gence diskografisinde gösterilir zaten bu plak Alpay'dan ziyade müzik tarihçileri tarafından. O dönem işte Twist'in Türkiye'ye yeni girdiği, rock'n'roll'un ortalığı karıştırdığı, yavaş yavaş pop müziğin Türkiye'de oluşmaya başladığı dönemde Türkiye'deki ilk pop plaklarından biri aynı zamanda bu. Yani İsmail'in sorusunun cevabını da vermiş oluyorum. 1964 belki biraz daha eski benim elimdeki arşivdeki plaklar ama bu da elimdeki en eski plaklardan birisi aslında. O zaman dinleyerek başlayalım. Evet. İlk şarkımızı dinliyoruz. Arkadaşlar grubundan Şanay Yuda Tapan şarkısı. Match Twist. Hadi Twist'le eğlenmeye devam ediyoruz. Libero'da Murat Meriç'le beraberiz. Murat Meriç'in plaklardan çıkardığı futbol şarkılarıyla beraberiz. Ben bu şarkıyı dinlerken gezi zamanı İstanbul Union'un şarkısı olsa bu herhalde. İstanbul United. United'ın. Allah İstanbul Union ya. Şey, İstanbul United şarkısı olarak ben atadım bunu şimdi. Bunu. Bilmiyorum. Evet. Hepsi var. Fener'i, Beşiktaş'ı, Lefter'i. Lefter sayı... demişken evet iki gün sonra ölüm yıl dönümü. Lefter Küçük Andonyadis'in şarkıda da geçiyor ismi. Lefter üzerine artık ayrı bir programda ayrı bir muhabbet etmek üzere deyip Lefter'i tekrar analım. Evet Murat, futbol şarkılarımıza devam ediyoruz. İkinci sırada enteresan bir yerden geliyor şut. Aşık Mahsuni Şerif. Evet. O az önce bahsettiğimiz hani politikayı futbol üzerinden anlatma hadisesinin mühim şarkılarından birisi bu aslında. Ben bu topraklarda en çok lafı edenlerin aşıklar olduğunu düşünüyorum. Politika üzerine, hayat üzerine, toprak yani topraklardaki yaşam üzerine, ahlak üzerine, etik üzerine yeni bir aşıktan futbol üzerinden. Evet, aslında biraz geç dönem bir şarkı. 1980'lerde yayınlanmış bir kasetinden Aşık Mahsuni Şerif'in. O 80'ler. Ama evet, yani plak olmayan tek kayıt galiba elimizdeki. Ama hani plak dönemi olduğu için aslında plağa da basılabilir bir kayıtmış bu. Dolayısıyla biraz yeni bir şarkı olmakla birlikte yine üstünden 30 yıl geçmiş oluyor neredeyse. Doğru. Bu arada 80'ler demişken biraz haddimizi bilelim. Yaş itibariyle şımardık ama. Volkan yeni bir şarkı bulmuş bak. Hangisi? Aşık Mahsuni mi? 80'ler. 30 yıllık 80'ler. Bir şarkı bulunca. Evet. Volkan için yeni bir şarkı değil. Dolayısıyla işte böyle bir şarkı aslında dinleyince zaten ne olduğunu anlayacak dinleyicilerimiz. Hadi o zaman Mahsuni Şerif'ten Gol Gol şarkısını dinleyelim. Thank you. Eşin topta pike var, anasında leke var, takımlarda şike var. Bu giren gol gol, bu gelen gol gol. Takımlarda şike var, bu giren gol gol, bu varan gol gol. Köşeden geliyor, tam ortayı buluyor. Madem avı deliyor, bu varan gol gol, bu giren gol gol. Madem avı deliyor, bu giren gol gol, bu giren gol gol. Yandan akım başladı, savunmaya başladı. Kaptan topu tuşladı, bu giren gol gol, bu giren gol gol. Kaptan topu tuşladı. Giren gol gol, bu giren gol gol. Yüksek seyirci oldu, hakem yapar kahvaltı. İnkar olmaz penaltı, bu giren gol gol. Giren gol gol, inkar olmaz penaltı. Bu giren gol gol, bu giren gol gol. Mahsuni hakem topal, bizim spor bu minval. Oyun bitti düdük çaldı. Bu giren gol gol, bu giren gol gol. Oyun bitti düdük çaldı. Bu giren gol gol, bu giren gol gol. Mahsuni Şerif'in şarkısından aslında 80'lerde de şike mevzusunun mühim bir başlık olduğunu görmüş oluyoruz demek. Bence ileri görmüş. Evet. Hatta yoktur ya 80'lerde. İddianamede geçiyormuş. 80'den. Delil olarak Mahsuni Şerif'in bu şarkısı. Ama bugün yan tuttun, hakemliği unuttun, yani bizi uyuttun. Bu giren evet. Gol, gol de kime gol? Evet, giren çıkan memleket futboluna diyoruz. Evet, Murat Meriç konuğumuz şarkılardan da anlaşılacağı üzere bir zorlama futbol ve müzik ilişkisini kurmaya çalışıyoruz. Evet Murat, tekrar hoş geldin. Devam ediyoruz. Sırada yine 1964 tarihli bir 45'lik var. Daha önce Taş Plak olarak yayınlandı aslında bu şarkı. Biraz daha eski dolayısıyla. Celal Şahin'in İspor Toto'su. İspor Toto. İspor Toto, evet. Tıpkı Gol Gol gibi o da Spor Toto üzerinden dönemin politik ortamına bir... çakma hadisesi diyeceğim ama yan tutma. Aslında hani o Celal Şahin'in meşhur sesli çizgileri vardır, akordeonla çıkar. Evet, evet, evet. Öyle anlatırdı eski pazar programlarında, sesli çizgiler çiziyorum ben derdi. Akordeonla dönemi hicveden bir kısım şarkılar yapmıştı. Bu Celal Şahin'i hatırlıyor olmak bana mutluluk verdi ama bir yandan da mutsuzluk verdi tabii. Çok hatırlayan yok galiba geri kalanda. Ben de hatırlamadım. Şahane, çok eğlenceli hakikaten. Benim çocukluğumda en sevdiğim insanlardan birisiydi. Evet. Çıkıp akordeonuyla vıttır vıttır vıttır şarkılar aynen çalar söylerdi ve İstop oynadığımız günlerden İspor Toto. Evet. Evet, dinleyelim o zaman. (Gülüyor) Bendeniz Şaban Bozacı, kaçırmıyor en vallahi hiçbir maçı. İbuda buda ekşi var tatlı var, kaymaklıdır buda. Talebeden berberine, memurundan şoförüne, kapıcıdan batmanına, herkese bir moda saldı. Sportoto bunun adı, sportoto, sportoto, kazan para al bir oto. Yine yaktı bizi bu hafta PTT, yandı bizi papeller maşallah. Bir bakarsın maç İzmir'de, Alsancak'ta oynanacak. İstanbul takımları nasıl maçı kazanacak? Bir bakarsın Ankara'da Gençler Birliği var orada. Kazanmazsan sen bir maçı, akşama yoluyorsun saçı. Bizim oğlan da futbolcu, takip eder her bir maçı. Diyor baba bu ne oyna? Maç Ankara'da hiç şans koyma. Ne zaman dinledimse onu, hep verdim boşa papeli. En iyisi at kafadan, tutturuyorum vallahi şimdi bundan. Şans her yerde hakimdir, bilgi bundan sonra gelir. Talebeden berberine, memurundan şoförüne, kapıcıdan vatmanına, herkese bir moda sardı. Sportoto bunun adı, sportoto, sportoto, kazan para al bir oto. Yine yandı bu hafta efendim, tutturmuşum 9 bir tane sütun, öbür taraf bombaş efendim. Ekşi buda. Tam 90 yaşında Celal Şahin, hayatta hala. Allah uzun ömür versin. Hakikaten çok keyifliydi. Şimdi onu dinlemek beni ayrıca bir mutlu etti. Çok yani futbolu buraya böyle bu şekilde keyifli keyifli koymak. Evet. Aha, ben çok fazla duygusallaştım birden. Maçın şeyin şarkının şarkı içerisinde sözlerini evet dinlerken dikkatimi çekti. Alsancak Stadı'ndan bahsediyor. Alsancak Stadı o zaman şarkılara konu olacak kadar mühim bir stadyum olduğunu da böylece gösteriyor. Panionios'un stadyumuna bile şey veren, ilham veren İzmirlilerin kurduğu. Evet, aynen. Bu günlerde de yıkılması, evet, kentsel dönüşüme mağdur olması gündemde, ama Taraftar Hakları Derneği İzmir merkezli olmasının da avantajıyla belki de Alsancak Stadı'nı korumak için çok büyük çabalar gösteriyor ve 9 Ocak'ta bir toplantı yapılmıştı. Sonunda da Alsancak Stadı'nı koruma ve yaşatma platformu kuruldu diye duyuruyu geçmiş Taraftarları Derneği. Ertem Şener de geçenlerde hedef göstermişti Taraftarları Gerçekten. Derneği. Evet. Artık şeyden ne kadar nedir? Üstlerine Rasim Ozan'ı mı salacak? Pasolik'le de ekonomik bir ilişkisi var galiba bir taraftan da Ertem. Hoş Ertem Şener'in her tarafı ilişki olsa ne olur. Neyse, Murat Meriç konuğumuz. Devam ediyoruz. Evet Murat, sırada bir isim var. O da çizimlerinden de bildiğimiz. Az önce sesli çizim dedik. Şimdi hakiki evet, bu sefer sadece çizgiler çizen bir isim. Evet. Altan Erbulak arada birkaç tane plak yapmış. Bunlar komedi plakları. Bu plaklardan birisi bence en güzel Altan Maç Spikeri adını taşıyor. Sürprizli bir plak, eğlenceli bir plak. Benim en sevdiğim plaklardan birisi. Altan Erbulak'ı İzmir'de Yedikocalı Hürmüz'de seyretmiştim ben. Hmm. Hayran olmuştum. Çok severdim küçükken. Bu arada Alsancak Stadı demişken, Türkiye'de 1980'lerde dünyanın her yerinde Afrikalı aşılara yardım konserleri yapılırken, bu Live Aid'in devamı Aid, olarak evet, Türkiye'deki konser Alsancak Stadı'nda yapılmıştı. CC Catch, Bad Boys Blue, Sandra gibi isimlerin Allah yanında Allah. Mazhar Fuat Özkan gibi bizim starlarımız çıkmıştı. Benim de Alsancak Stadı ile ilgili işte futbolda ne kadar alakasız olduğumu Sandra anlatmak bizim, açısından. Bizim böyle dönem ergenlerinin starıydı. Evet evet, tabii ki o dönem en sevdiğimiz isimlerden birisiydi ve Alsancak Stadı'nda yapılmıştı o konser. Niye işte o dönem çok bilirdik zaten, bir de hani Altay, Göztepe birincilikte oynayan evet, takımlardı ve dolayısıyla Alsancak Stadı hayatımızda vardı. Sonra çıktı niyeyse. Bütün Türkiye'nin gündemi gündeminden çıktı. İzmir'de kaldı maalesef. Bir şekilde gündeme getirmek gerekiyor sürekli. Aynen, evet. Altan Erbulak da işte o dönem 1960'lı yıllarda yaptığı bu plakta bir maç anlatımını

İbrahim sakatlandı. Sakatlandı. Sahaya hediyecilerle doktor girdi. Doktor İbrahim'i muayene ediyor. İbrahim mis hediye aldılar. Hediye aldılar. İbrahim işim yok yahu dedi. Hediyeciler doktordan iyi mi bileceksin dediler. İbrahim'e yumruk ayırttılar. Götürdüler İbrahim'i. İbrahim'i götürdüler. Maç yeniden başladı. Ziya'da. Ziya orta yuvarlığa girdi. Orta yuvarlığa girdi. Arkadaşlarını arıyor. Aradı. Olamadı. Orta yuvarlakta Ziya. Ziya orta yuvarlakta. Gol. Evet. Gülmekten yayına girmeyi bile unuttuk. Gol. Gol. Evet. Ya Murat iyiymiş, tek hatırladık. Altan Erbulak. Doktordan iyiymiş. Altan Erbulak'ı da anmış olalım tabii. Ne demiştin şeyde, Yedi Kocalı Hürmüz'de de? Yedi Kocalı Hürmüz'de benim izlediğim oyunda Kekeme Berber'i canlandırıyor. Tutmuş ama bu Kekeme. Evet, evet, kesinlikle. Ya fakat şöyle maç anlatsalar var ya, yani tadından yenmez yani izleyeceğimiz maçları. Ama zaten hani gol sesini daha önce gelmişti. Orta yuvarlakta gol. Necati Karakam neydi? Spiker vardı eskiden radyoda maç anlattığı zaman. O da beğenmediği şeylerde yani çok gol falan mesajı vermezdi yani. Hiç. Haksız gol ses söylemiyormuş değil mi? Spiker şeyi, seyircinin sesini duyar gol diye. Lan ne oluyor falan. Söylememiş değil mi? Skoru söylememiş. Kendisi söylemiş şey. Bizim Barış Erten sabah akşam maçı Sarıyer Fener maçıydı. 1-1 bitti diye radyoyu kapamış. Maçtan sonra dinliyor. Sabah gazeteyi açınca 2-1 kazandığını görmüş. Adam söylememiş yani galiba. Neyse, Altan Erbulak'ın anlatışından önce de anonsu Fecri Evcioğlu mu yapıyordu? Evet. Fecri Evcioğlu yapıyordu. Yalçın Ateş Altıl'da eşlik etti onlara. Bayağı bir organizasyon olmuş yani. Evet evet, o dönem aslında bütün plaklarda böyle tabii zaten yani. Herkes bir anda buluşuyor bir plakta. Fecri Evcioğlu sunuyor, Altan Erbulak anlatıyor falan. Masada Selahattin pozisyona girdi. Yok, Selahattin dedi ki sağ olsun tekrar. Bu uzun sürecek dedi. Ben de bir söylemesek molaya gideyim diye düşünürken kalkamadım. Kalkamadım. Maçı dinlemek istedim. 15. dakikada girdi zaten maçta. Evet, sıradaki şarkımıza geçiyoruz ama önce Murat'ı dinliyoruz tabii. Sıradaki şarkımız Metin Geliyor Metin. Aslında Metin Oktay'ı anlatan plakların en güzellerinden birisi. Belki en güzeli. İlk plak Metin Oktay ile ilgili. Metin Oktay futbolu bıraktıktan sonra bir kısım plaklar yapıldı. Ama o aktif futbol oynarken yapılan plaklardan birisi bu. Şevket Uğurlar tarafından yapılmış. Bu bir dönem Ezgi Plak vardı. Aykut Sporel'in kurmuş olduğu, ki o da mühim bir radyo spikeriydi Aykut Sporel. Sporel'de iyi soy ismi. Zeki Rıza Sporel'de var mı? Muhtemelen şey ya, İlhan Mimaroğlu ile mesela bir bağlantısı var Sporel'in. Üvey kardeşler ama Zeki Sporel'de de mutlaka vardır illaki zaten. Evet, kaç tane Sporel olabilir bu dünyada. Sporel soyadını da herhalde hak etmişler o zaman. Evet. Neyse. Evet evet, kesinlikle Ezgi'nin yaptığı ilk işlerden birisi futbol plakları serisi. Bir numaralısı Fenerbahçe için yapılıyor. Halit Kıvanç'ın sözlerini yazacağı plaklar bunlar. Böyle giriyorlar işe. İlki çıkıyor. Tutuyor. Arkasından ikincisi çıkıyor. Bu plak şimdi dinleyeceğimiz Metin Geliyor Metin. Üçüncüsü çıkamıyor çünkü batıyorlar. Halit Kıvanç anılarında anlatır bunu. Biz çok büyük iş yapacağımızı sanıyorduk ama kimse almadı plakları, o kadar futbol izleyicisi varken hiçbiri plaklarla ilgilenmedi. Memleket futbol kültürünün en büyük şeyi, şanssızlığı diyelim. Kesinlikle evet, aslında hani kitaplar çıkar almazlar okunmazlar evet. Evet, evet. Ama müzik yani sonuçta çevirirsin tezahürat yaparsın. Enteresandır aslında şey yani hani böyle çok beylik hani Fenerbahçe marşı gibi plaklar dışında çok satan futbol plağı da yok. Bu yüzden bulunmaz bunlar, koleksiyoncuların en çok aradığı şeylerdir. Hani başlı başına albüm yapılan bir takımımız var, Beşiktaş. Bildiğimiz long play yapılmış Beşiktaş için. Fakat o bile mesela asla satmamış olmalı ki hiçbir yerde çıkmaz. Ama enteresan bugün de satmıyor. Işte. Yani bugün de satmıyor. Evet, bir sürü futbol CD'si çıkıyor. İnternet artık online satışa konulmaya başlandı ama alan yok. Yine ben alıyorum galiba bunu. Bolla alakası olmayan sana çalışıyorum. Tek isim olarak aramızda. Bu böyle bir serinin ikinci ve son plağı maalesef. Hani keşke bu seri sürseydi. Belki Bilek şimdi önümüzde çok çok plak olurdu ve belki de evet Lefter için plak yapılırdı. Peki, başkaları için plaklar bir soru, yapılırdı vesaire. Hakkında şarkı yapılan, plak yapılan ilk futbolcu Metin, Metin Oktay, Oktay mı? Evet. Tamam. Türkiye'de hatta tek futbolcu neredeyse, yani Kesme Şeker'in Metin Kurt evet. yalnızlığını saymazsak Lefter için yapılmış bir şarkı olduğunu hatırlamıyorum. 1980'li yıllarda bu arada bir sürü kaset varken o kasetlerde bir sürü futbolcunun adı geçiyor. Evet, Rıdvan için yapılmış şarkı var, Uğur için yapılmış şarkı var. Bir sürü şarkıda bir sürü futbolcu adı geçiyor. Ama Metin Oktay için yapılan plaklar başlı başına hepsi ...sinden başka başlı başına bayağı plak yapılmış. Zaten sadece plak değil, film de çevirdi Metin evet, Oktay. Evet. Taçsız evet. Kral zaten şimdi dinleyeceğimiz kaydın başına ben bir ekleme yaptım aslında. Hani plan orijinalini dinleyeceğiz sonrasında. Fakat başında da Taçsız Kral'da yer alan bir maç anlatımı çok güzel. Var. Onu oradan aldım, ucuna ekledim ki hani o döneme dair bir de bir şey olsun. Hangisini? 1960'ların 64 aslında bu plan tarihi. Taçsız Kral'da 1964-66 evet, civarında çekilmiş ortası. Olmalı. 60'ların ortası. Evet, dinliyoruz o zaman. Aldığı zaman gol kovalıyor. Çok tehlikeli oluyor. Santimle pas veriyor, şut atıyor. Doğan'da orta çizgi üzerinden sert söktü. Sağ iç olundan topla yürüyor. Tehlike var. Metin ceza sahasının sağ köşesine geldi. Sol iç yerini ortaladı fakat kovalamıyor Tarık. Kaçırdı ayağından. Özcan yetişti. Tarık bastırıyor yine. Korner. Korneri yine Tarık atıyor. Altı pas inecek. Kaleci Ali yumruğa fırladı. Ters yumruk sağ çıkıyor. Jörgen Yılmaz mükemmel çevirdi kalecine. Altı pasa Metin kalktı. Kafaya kale boş. Kral çakıyor. Kavuştun önce. Metin şahane kafa. Gol. Milli maçta en başta gözümde ay yıldızı. Plaklardan Metin Oktay'ı dinledik. Murat Meriç'le keyifli bir program yapmaya devam ediyoruz. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'dayız. Madem bu kadar resmi girdik, blog falan da söyleyelim. Söyle bakalım hadi. Libero94.9.blogspot.com adresinden bugüne kadar ki bütün programları bulabilirsiniz. Bugünkü eski program, kayıtları. Altın Erbulak'tan sonra reytingi yüksek olacak. Evet. En kısa sürede koyarsın. Bakacağız. 150-250 falan dinlenmiş program var. Bugün bunun 300-400'ü bulmasına bekliyoruz. Haydi bakalım. Altın Erbulak'ın maç anlatımını kaçıranlar. Libero 949.blogspot.com.tr'ye bakabilir. 60 program yapmışız. Bugünkü 61. Haydi hiç bakalım. Tekrarımız da yok. Vay. Güzel hareketler bunlar. Evet Murat, sıradaki plakımızın hikayesiyle devam edelim. Sıradaki plak enteresan bir plak aslında. O dönem ligde şampiyon olan takımlar için plaklar yapılırken, çünkü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş zaten malum. Trabzonspor şampiyon olduğu anda hemen bir sürü Trabzonspor plağı yapılıyor ki birazdan bir tanesini dinleyeceğiz. Bir de arada ligde iyi durumda olan ya da taraftarı müzisyen olan takımlar için plaklar yapılmış. Bunlardan bir işi. Birisini dinleyeceğiz şimdi. Alişen Ozan'ın yaptığı Adana Demirspor Marşı. Bu da 1960'lı yılların ortalarında çıkmış, belki sonlarına doğru çıkmış bir plak. Alişen Ozan ve Türeyişler tarafından yapılmış. Alişen Ozan Adanalı bir Alaturka bestecisi. Mühim bestecilerden birisi. Adana Demirspor zaten 1940'lı yıllardan itibaren galiba bir şekilde hayatımızda. Ve özellikle 1960'ların sonlarından itibaren bir hayli önemli işlere imza atıyor. Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii ki mavi lacivert formasıyla. Bir kısım politik civilere de konuk oluyor. Adana Zehir Spor maçı ve Civelek Spor maçı vardır mesela. Şenbahriyelilerin yapmış olduğu plak buna göndermedir. Adana Demirspor, Adana Zehirspor olarak anılır zaten. Gırgır'da özellikle o dönemin mizah dergilerinde. Bu da o dönemin iyi plaklarından birisi aslında. Fatih Terim'in uğursuzluğuna gönderme de yapmış olmasın. Hatırlatalım malum. Ha, bu arada Galatasaray Adana Demirspor'dan geldi ve geldi, kaptanlık da yaptı Galatasaray'da uzun yıllar. Tabii Galatasaray plak şampiyon olamadı. Fotoğrafta zaten Fatih Terim en önde çömelmiş oturuyor. Onu sonra seçmemek mümkün değil o kapakta. O zaman hadi zamanımız da daralıyor. Hemen yine şarkıya geçelim, sonra devam ederiz. Alişen Ozan'dan Adana Demirspor. Bile der ki yeter, bu son ders olsun artık kendine gel. Büyük küçük ve bağlı, haydi koş kötü günde. Şimdi göster kendini ve bağlı bu işte. Genç ihtiyar bu sene, gelelim biz senere. Giremezse çıkalım, ayıcıklarlara. Ne söylesem ne yazsam hepsi az. Doğanın renkleridir yeşil beyaz. Sen vefa deyip geçme sakın. Bir dön de şöyle tarihine bakın. 1872 senesi. Bir asır bu işte tarihin sesi. Binlerce genç nasıl geldi ve geçti. Evet, ufak bir canlı yayın hatası diyelim. Sevdiğimiz şeyler bunlar. Evet, listeden bir sapma. Dinlediğiniz gibi bu Adana Demirspor. Adana Zehir değil bu. Bu Vefa. Vefa, Vefalı Metin Ersoy tarafından yapılmış bir marş bu aslında. Metin Ersoy malum samba kralımız o dönemde. Ve Vefa'ya da böyle bir samba tadında marş yapmış. 1980'li yıllarda Fenerbahçe için de aşağı yukarı buna benzer bir marş yapacak. Vefa liseli olduğu için Vefa Spor'un marşını besteliyor. Ama Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçe'ye hizmet edecek bir süre sonra. Bu da aslında o dönemin enteresan plaklarından Vefa'nın birisi. Vefa'nın da Vefa olduğu yıllar. Tabii tabii. Yani Vefa'ya bir Vefa plağı aslında bu bir taraftan. Vefa'nın da sahiden yeşil beyazlı Vefa olduğu yıllar. Evet. O zaman hemen devam edelim. Çünkü az önce Adana Demirspor üzerine bayağı bir evet, şimdi Alişen Ozan'dan dinleyelim. Şimdi evet, rahat rahat Alişen Ozan'dan Adana Demirspor'u dinleyebiliriz. Adana Demirspor, coşun, coşun, coşun ileri. Coşun, coşun, coşun ileri. Mavi lacivertliyiz, Adana gençleriz. Mavi lacivertliyiz, Adana gençleriz. Ahdımız, yeminimiz, galibiyet bilinir. Adana Demirspor, Adana Demirspor, coşun, coşun, coşun ileri, coşun, coşun, coşun ileri. Patlatın voleleri, titretin fileleri, patlatın voleleri, titretin fileleri. Haydi haydi aslanlar, sıralayın golleri. Adana Demirspor, Adana Demirspor, coşun, coşun, coşun ileri, coşun, coşun, coşun ileri. Evet, Libero'dayız. Murat Meriç konuğumuz. Adana Demirspor şarkısını dinliyoruz. Marşını. Dinledik ve arkadan marşını. Arkadan da dinlemeye devam ediyoruz. Kendileri de sevdiğimiz bir taraftar grubu olan takımdır. Şimşekleri de analım. Livorno'yla da ortak bir maç organize edilmişti. Evet Murat, devam ediyoruz. Sıradaki şarkımız. Sıradaki şarkı bence Türkiye'de yapılmış en güzel futbol şarkılarından birisi. Benim en sevdiğim şarkı en azından. Eskişehir Spor için yapılmış. Eskişehir Spor'da bir dönem fırtına gibi esmişti liglerde SS'ler. Hala ligde bildiğim kadarıyla ama artık o eski zamanından eser kalmamış o sanki. O eski halinden eser yok. Ama Amigo Orhan vardı, evet, o dönemde, evet, tabii, evet, ki. Biliyorsun şeye mektup yazmıştı. Amigo Orhan kitapta yazar. Armstrong gillere, aya ayak basanlara nefis, aa, evet, bir güzel mektubu vardı. Tebrik ediyor onları. O kitapta, Eskişehir Spor'u anlatan kitapta. Ama zaten enteresandır. Futbol takımları dışında bir Amigo için yapılmış tek plak da Amigo Orhan'a nasip olmuş. O dönem kadroya inletir bir Amigo Orhan plağı yapmış. O bende henüz yok. O yüzden maalesef getiremedim. Peşindeyim o plağın ama o dönemde hani Eskişehir Spor dışında Amigo Orhan da çok mühimmiş. Bu plağın şöyle de bir özelliği var. Bütün plaklar rını tek bir renkte basan bir firma, Odeon tarafından yapılmış bu plak. Normal şartlarda Alaturka plakları yeşil beyaz, pop plaklarını kırmızı beyaz basar etikette. Eskişehir Spor'un plağı için bu kural bozulmuş ve kırmızı siyah basılmış bu plak. Bu da çok mühim bir durum bence Türkiye'de. Bir plak tarihi açısından da önemli bir not. Ve o dönem satmış sayeden Eskişehirli Kutup Ayaslı, ki Alaturka'nın mühim seslerindendir. O söylemiş şarkıyı, o yapmış ve onlara hediye etmiş. Başında yeni bir anlatım var. Bu kez plan kendisinden bu anlatım. Ben sonradan eklemedim. Okay. Plak böyle başlıyor ve devam ediyor. Dinleyelim o zaman. Eskişehirspor 1-0 galip durumda oynuyor. Eskişehirspor Hakkı Yerine Yusuf, İlhan Necdet, Cengiz İsmail Ruhi, Nihat Kamuran, Fethi Ender, Burhan tertibinde. Maçın 61. dakikasındayız. Ender şutunu attı. Sabri bloke etti, kaçırdı elinden. Top altı pas çizgisinin köşesinde. Fethi yetişti, kontrol etti, vurdu. Top yan direkten döndü. Fethi tekrar kontrol etti ve vurdu. Gol! Gol! Top adeta kalenin tavanına gömüldü. Evet sayın dinleyiciler, Eskişehirspor Ender ve Fethi'nin golleriyle 2-0 bir galip durumda oynuyor. Yolunda yine zafer yolunda. Açık Radyo'da 94.9 frekansında Libero'dayız. Naif sözleriyle birlikte SSS22 eski eski es parçasını dinledik. Eskişehir Spor için yazılmış güzel bir eserdi. Odeon Records'tan çıkmış ve sadece Eskişehir Spor için de renklerini o plan kırmızı siyah yapmışlar. Onu da hatırlatalım. Vurdusu kırdısı olmayan bir. Evet. Değil mi? Evet. Yani, asıl yeniriz. Güzelliği orada galiba aslında. Evet. Cezi asacağız, çıkaracağız, koyacağız muhabbetinin olmadığı bir futbol şarkısı dinlemekten de keyif aldık. Sesimiz de bir yumuşaklaştı birden. O naiflik bize de geldi. Belki benim hani bu durgun uykulu halim var ya, Tan evet. abinin sevmediği ondandır. Tamam, şimdi enerji getiriyorum ortama hemen. Eskişehir Spor demişken, Eskişehir Spor'un formasını terletmiş bir futbolcunun profilini dinleyeceğiz. Yakın Markaş köşesine geçeceğiz. Ülke topraklarında nadir görülen bir durumdur. Bir futbolcunun bir enstrüman çalarak müzik icra etmesi. Gizli olsun, sürpriz olsun. Şimdi onun profilini, onu bir dinleyelim. Yakın Markaş. Lakabı olan futbolcu, güzel futbolcudur. Takım arkadaşları ve taraftarları tarafından benimsenmiştir. Kendine özgü, kişiliğini yansıtan bir özelliği vardır hepsinin. Genelde yeşil sahadaki yeteneklerine göre ya da fiziki özelliklerine göre verilir bu lakaplar. Büyük kaptan, örümcek, çilli vesaire. Yeşil saha dışındaki maharetleriyle öne çıkmış futbolcu görmek pek mümkün değildir. Hele ki bu durum ülkemizde çölde vaha görmekle eşdeğerdir. Ancak gepgeniş çalılıkların arasında dikkatlice baktığınızda al renkli bir gelincik çiçeği kendini gösteriverir. Iğdırlı Servet Çetin, iri fiziği, jöleli kıvırcık saçları, çenesinin sınırlarını belirleyen ince çerçeve sakalı ve giyim kuşamıyla Ümit Davala'nın izinden gidip birazdan akapella rap yapacakmış gibi durur röportajlarında. Ancak bu dev cüsseli adam eline mikrofon almaktansa çocukluktan beri öğrenmek istediği bağlamayı almayı tercih etmiş 2006'da. Fenerbahçe'de Şevçenko mağduru olarak anılmaya başladıktan sonra, ki o maçta yıldız forvet Önder Turacı'nın adamıydı, Sivas Spor'a yola düşer Servet'in. Sivas aşıklar şehri olduğu için çalmayı en iyi orada öğrenirim diyerek ders almaya başlamış Sivas'ta. Takım kötü gidince de ara vermiş, Galatasaray'a gelince de tekrar başlamış. Kamplarda bağlama çalıp türkü okumasıyla dillere dolanan Servet, o güne kadar Ayı Boğan lakabıyla anılırken arkadaşları ve sevenleri ona yepyeni bir lakap buldu, Türkü Baba. 2008'de verdiği bir röportajda azimliyim, öğreneceğim dediği bağlama çalmayı artık iyice öğrenmiş olacak ki video çekip sosyal medya hesaplarından paylaşmaya bile başlamış. Türkücüleri kıskandıracak kadar geniş bir repertuarının olduğunu söyleyecek kadar da iddialı Servet. Bugün Mersin İdman Yurdu'nda futbol hayatına devam eden 34 yaşındaki Türkü Baba belki birkaç yıl sonra bir türkü albümüyle karşımıza çıkacaktır. Kim bilir? Yakın Markaş. Libero'dayız, 94.9 Açık Radyo'da. Murat Meriç konuğumuz, Servet'i dinledik. Ondan önce ben bir küçük hatırlatma yapayım. Aklına kalmış. Şimdi doğru dedim. Ümit Davala'nın da bir rap albümü olduğunu hatırlıyoruz bu topraklarda. Müzik evet, futbolcu. Son bölüme girdik ama haftaya da devam edeceğiz Murat Meriç'le. Dolayısıyla artık son şarkımızın anonsunu yapıp rahatlıkla dağılabiliriz bu haftalık. Zaten önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Evet Murat, top sende. 1976 bu plan tarihi, kesin eminiz çünkü o yıl Trabzonspor şampiyon oldu. Liglerde ilk kez bir İstanbul takımı dışında bir takım şampiyon oldu. Anadolu'dan gelen bir takım. 61. programda 61 plaka numaralı Trabzon'u da böylelikle anlıyoruz. O günden beri demin söyledi Volkan. O zamandan beri bu anı bekliyordum. Şampiyon Trabzon şarkının adı. O dönem birçok Trabzonspor plağı yapıldı. Bu en enteresanlarından birisi aslında bir Şenola Düğün uyarlaması. O meşhur Şenola Düğün şarkısı vardır. Sinan Subaşı bunu almış ve Trabzonspor'a uyarlamış. Buradaki Şenola'daki Şenol kısmını da ön plana çıkartıyor. Çünkü Şenol o dönemde Trabzonspor'un efsane kalecisi. Şenol Güneş. Şenol Güneş ve plan en eğlenceli taraflarından birisi de bu aslında. Bütün Trabzonspor plakları arasında bir uyarlama olmakla birlikte en güzel plaklardan birisi. O zaman bu haftalık Libero'dan bu kadar deyip bu şarkıyla kapayacağımızı söyleyeyim ama dinleyiciliği hatırlatalım. Haftaya da devam ediyoruz Murat Meriç'le ve şimdi Sinan Subaşı'dan Şampiyon Trabzon deyip herkese iyi pazarlar dileyelim. Belki hepimiz Charlie Hebdo'yuz diyerek de hem Fransa'ya hem İstanbul, Türkiye'nin bütün sokaklarına da tekrar saygımızı, sevgimizi gönderelim. Çünkü bugün protestolar var. Hala da oluyor birçok yerde. Paris'te de süre milyonu geçmiş galiba sürekli insanlar. Evet, mizahı öldüremezsiniz diyerek Libero'dan herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Ya ya ya! Şa şa şa! Trabzonspor çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Trabzonspor çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Trabzonspor çok yaşa! Her gittiğimiz maçta coşup haykıracağız. Bu yeşil sahaları uşaklar yıkacağız. Birinci ligin raporu, Fener kaçırdı vapuru. Attı şampiyonluk turu. Şenola Trabzon, şenola! Karadeniz'in incisi, Türkiye'lik birincisi, modern futbolun öncüsü. Şenola Trabzon, şenola, şenola Trabzon, şenola. Şenola paha biçilmez, Turgay Necati geçilmez, Kadir'in hakkı yenilmez. Şenola Trabzon, şenola, şenola Trabzon, şenola. Ali, Yavuz, Tuncay, hepsi çelikten birer yay. Geçilmiyor kolay kolay. Şenola Trabzon, şenola, şenola Trabzon, şenola. Bordo mavidir forması, Karadeniz fırtınası, Trabzon'un gol babası. Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Sen ola şanlıyorsun, sen ola, sen ola şanlıyorsun, sen ola. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Türk takımının ilk golüyle neticelenecek atım işte başlıyor. Sağdan İskendiyar'ın söküp korner çizgisinden ortaladığı topu Lefter şahane bir voleyle Macar alanına takıyor. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo.